قطره دورت فرور ساغر برگیر تا من گویم بدنور سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد Thank you.

خطی ناف گشای که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد، ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد. Oh, no. پیداد برقص تا هم مطرب بردارد خروش ساغر برگیر تا من گویم به تنور داد جهان به تو پن دل به درد و غم مپسند میگوید تو را که برفت گل گوید تو را که بخند مطرب آمش و خموش بازازم به باد این ساقی می فروش تا هم شاعر برخیزد به رقص تا هم مطرب بردارد خروش ساغر برگیر تا من گویم به دنور